بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي سعيد قال سأل رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوني، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي أو لا يصلين معنا. تو یہ حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مرفوعاً: من اکل من ہذہ الشجرۃ فلا یقربن ولا یصلین معنا. جس نے بھی یہ سوم کھایا ہو وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ صلاۃ نہ ادا کرے. تو یہ بھی سارے حدیث پڑھ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاز ہے، لہسن ہے، اسی طرح کی وہ چیزیں جن کے اندر بو آتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسی چیزیں کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اب ایسی چیزیں کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، تو اگر کسی نے چیزیں کھا لی ہیں صلات سے پہلے، تو اب مسجد میں آئے کہ نہ آئے فرض صلات کے لیے؟ فرض صلات کے لیے مسجد میں آئے یا نہ آئے؟ ایسے انسان کھا لیا کسی نے، آئے کیسے آئے؟ ایسا انسان کیا کر لے؟ اندرجی صاحب برش سارے بو ختم ہو جائے گی، آئے کہ نہ آئے؟ والا کیا آئے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نہ آئے کریں؟ آئے ایسی مخالفت کیوں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ نہ آئے اور آپ کہیں نہیں آئے، کیا جی؟ تو جماعتی پیر کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کریں؟ بسم اللہ، کیا جی؟ یا تو اگر کسی نے جو کھائی یہ چیزیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد میں ایسے لوگوں کو نہیں آنا ہے. تو شریعت نے منع کیا ہے کہ مسجد میں ایسے لوگ نہ آئیں. آیا یہ رخصت ہے یا سزا ہے؟ نہیں آنا ہونا سر. اگر کسی نے پیاز اس طرح چیزیں کھا لی تو مسجد میں ایسے لوگوں کو نہیں آنا ہے. تو یہ جو شریعت نے منع کیا کہ آپ نہ آئیں، آیا یہ رخصت ہے یا سزا ہے؟ کس طور پر یہ ہونا سر؟ کیا ہونا سر؟ رخصت نہیں ہے. تو اب کچھ لوگ اس کو بتاتے ہیں یہ رخصت ہے، ایسے موقع سے شریعت نے یہ رخصت دی ہے. کچھ لوگ بتاتے ہیں رخصت نہیں بلکہ کیا یہ سزا ہے، کہ جو صلات کا جماعت کا ثواب ہوتا ہے 27 درجہ 25 درجہ، اگر آپ نے کھا لیا تو مسجد میں آپ کو نہیں آنا ہے. سزا گویا کہ آپ کو ثواب مل پائے گا؟ نہیں مل پائے گا. پھر اس طرح کی حدیث یا اس طرح کے اسلوب میں باتیں کہی جاتی ہیں، ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے قرآن کا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، کیا مطلب اس کا تھا؟ شراب پی لیا تو نہ آئیں، یا جو صلاۃ کا وقت ہو تو اس سے پہلے شراب نہ پئیں، کیا مقصود ہوتا ہے؟ کہ دیکھیں صلاۃ بہت قریب ہے، شراب آپ کو نہیں پینا ہے. یہ نہیں کہ اب صلاۃ کو شراب پی لی تو بیٹھ لیجیے گھر پہ اپنے آپ. تو جو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں آنا، مراد یہ ہے کہ اب صلات کو قریب ہے تو ایسے موقع سے آپ پیاز نہ کھائیے، لہسن کا استعمال آپ نہ کیجیے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے چیزوں کا استعمال آپ نہ کیجیے. یہ اصل مقصود اس کا ہے کہ جب صلات کا وقت قریب ہے اور اتنا وقت باقی ہے کہ اتنی دیر میں اس کی بو ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ پیاز کا استعمال نہ کریں، لہسن کا استعمال آپ نہ کریں. مولی اگر اس میں بدبو ہوتی ہے تو اس کا استعمال آپ ایسے موقع سے نہ کیجیے. آپ تو ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں تاکہ صلات میں جانے میں کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو. لیکن اگر مجبوری کی صورت میں آدمی نے کھا لیا، صلات کا وقت ہو رہا تھا اور کھانا لا کر کے پیش کر دیا عالیہ نے، کھانے میں کیا ہونا سب آپ؟ روٹی اور پیاز ہے، سالن نہیں، روٹی اور پیاز ہے. اتر بھگ میں کہ آپ خود دم لاؤ دو بلا آشا، کھانا حاضر ہو تو پہلے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے صلات اس کے بعد، تب کیا کر لیا آپ نے؟ روڈ بیاض کھا لیے. تو ایسے موقع سے اب آپ نہ آئیے ہونا سمجھ، اب آپ کو گھر ہی میں پڑھنا ہے، ریاض نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو آپ ترک جماعت کا بہانہ نہیں بنا سکتے. ان چیزوں کو آپ ترک جماعت کا بہانہ بنائیں کہ ہم جماعت صلاح سے پہلے کیا کھا لیا آپ نے؟ پیاز. اب ہم تو ہونا سب کیوں نہیں آئے مسجد میں؟ ہم پیاز کھائے ہوئے تھے. نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا؟ دھوکہ دینا. تو خلاصہ یہ ہے پورے مسئلے کا کہ صلاح سے پہلے ان چیزوں کا استعمال نہ کریں آپ، سلاد سے پہلے ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، لیکن مجبوری کی شکل میں یا یاد نہیں تھا انسان کو اور اس چیزوں کا استعمال کر لیا ہے تو ایسا آدمی اب مسجد میں نہیں آئے گا. جو فرض سلاد کا ثواب ہے اس سے محروم ایسا انسان ہے، اب اس کو گھر ہی پر نماز پڑھنا ہے، مسجد میں آپ نہ آئیں تاکہ نہ فرشتوں کو تکلیف پہنچائیں اور نہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں. یہ حکم ان چیزوں کے لیے بھی ہے اور وہ چیزیں جن میں کی اس طرح کی بدبو ہوتی ہے ان سب چیزوں کے لیے ہے. رمضان کے مہینے میں بیڑی پی کر کے مغرب کی نماز میں نہ آئے، بیڑی پینا ویسے ہی حرام. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ویسے ہی جائز نہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ الگ مسئلہ. اس کے علاوہ دوسرے کی آ کر کے اور تمام جو بھی مسلی آپ کے بغل میں کھڑا ہو اس کو تکلیف پہنچائیں آپ، قطعی طور پر جائز نہیں ہونا صاحب. ایسے لوگوں کو جنہوں بیڑی پی رکھی ہو مسجد میں آنے کی اجازت ہے مولانا صاحب؟ نہیں اجازت. منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ مسجدوں میں نہ آیا تھا؟ کل وہ تو حرام ہے صاحب، وہ حرمت اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن مسجد میں آنے کا مسئلہ وہاں نہیں، کیونکہ اس کے اندر منہ سے آ کے بدبو نہیں آئی. وہاں مسئلہ مسجد میں آنے کا نہیں ہے، وہاں مسئلہ اس کی حرمت کا. صریح طور پر کل کا استعمال کیا ہے؟ حرام. لا یجوز. اگر کوئی استعمال کرتا تو حرام کا ارتکاب کر رہا مولانا صاحب. کوئی صاحب کرتے تو نہیں آپ کے ساتھیوں میں؟ اگر کوئی صاحب بھی کرتے ہیں سن لیں، شریعت کیا ہے وہ حرام. ہمارے ساتھی تھے مولانا صاحب، ان کے گل بنتا تھا، ساتھی نہیں تھے پڑھنے میں، کہیں کسی طور پر ساتھی تھے، تو ان کے یہاں گل کا کاروبار ہو. انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ اس میں نشہ آور اشیاء ملائی جاتی ہیں، حکومت کی طرف سے خاص مقدار میں اس کا جواز ہے، لیکن لوگ اس سے زیادہ ملاتے ہیں تو کہیں تاکہ ہماری بکری زیادہ، اسے زیادہ ملاتے ہوں. جن کیا بنتا تھا انہوں نے بتایا، مولانا صاحب جن کیا بنتا تھا انہوں نے بنایا. تو باقاعدہ اس کے اندر جو نشہ آور اشیاء ہوتی ہیں وہ ملائی جاتی ہیں، اور جس نے بھی جو بھی کرتا ہو، جو پہلی بار کیا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا یہ پہلی بار، کیوں تو عادت پڑ جاتی ہے تو گلاس بھی پی جائے کوئی تو فرق نہیں پڑے گا اس سے، اور لیکن شروع میں. تو اس طرح کی چیزیں جو نشہ آور ہیں ان چیزوں کا استعمال قطعی طور پر شریعت کے اندر جائز نہیں. معذرا کثیر ہو فقلیل ہو حرام، لہٰذا مطلق طور پر حرام ہے، جائز نہیں. اگر کوئی استعمال کرتا ہو تو بالکل بالکل ترک کر دینا چاہیے. وہاں کیا جی، اب اس میں الگ الگ اقسام ہو سکتی ہیں. بہرحال بیڑی کسی طور پر بھی جو دوسرے شریعت کے نصوص ہیں کہ بہرحال اس کا نقصان جو ہے زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، ضیاع مال اور ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کے پھیپھڑے پر اور ساری چیزوں پر جو نقصانات اس کے مرتب ہوتے ہیں سب، ان سب کو دیکھتے ہوئے سب چیزیں کیا ہیں علماء نے حرمت کی بات کہی ہے، سب چیزیں نہیں استعمال کرنا سب. نہیں رہے گی، صبح اٹھ کر کے مثال وسا کر لیں گے، نہیں رہے گا انشاءاللہ. شام میں کھایا گا تو وہ ایک ڈکار آنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اتفاق سے آ جائے گا، لیکن منہ کے اندر وہ ہونا اگر آپ نے شام میں کھایا تو صبح تک رہے نہیں ہوگا، ہونا نہیں ہوگا. اتنی دیر تک رات میں کھایا آپ نے عشاء کے ٹائم، عشاء کے بعد بھی اور فجر تک رہے ایسا نہیں ہوگا. اور ظاہر کھانا کھانے بعد منہ بھی دھوئے گا، آدھو کرے گا، صبح اٹھ کر کے مسا کریں گے، تو چیز نہیں برقرار رہے گی اتنی دیر تک. لوگوں نے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی جس سے کہ زائل ہو سکے چیزیں، ازالہ ہو سکے، بو نہ رہے، تو آئے آدمی ایسا اگر کوئی. لیکن جو خالی یہ منجن آپ کا آتا ہے کر کر چاہے ختم ہو جائے تو کہاں سے ختم، آپ دانت سے ختم کر لیا آپ نے، حلق سے کہاں سے ختم کر لیں گے آپ. تو اگر کوئی ایسی چیز آتی جس سے کہ اس کا ازالہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، کہ اصل علت ہے اس کی بو، اگر وہ ختم ہو جائے کسی آلے کے ذریعے سے کسی بھی چیز سے، تو اس کا استعمال کر کے آدمی آ سکتا ہے. لکھا علماء نے، چلے کیا جی، جی ہاں نہیں نہیں ہاں مسئلہ الگ، مسجد کیوں نہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سب کے ساتھ، آپ صرف فرشتوں ہی کا مسئلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو بغل میں کھڑا اس کو نہیں ہوگی، جو بغل میں آپ کو کھڑا ہو اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ مسئلہ فرشتوں ہی کا نہیں ہے، فرشتوں کو ہوگی، اور اس کے علاوہ جو آپ کے بغل میں کھڑا ہے فرشتوں جانے کیا کیا تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہو جاتے ہیں، مسئلہ الگ ہے. لیکن مسجد کے اندر جو خاص فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے مسجد میں ان کو تکلیف ہوگی، لہذا نہیں آنا چاہیے. اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جماعت یہ فرض نہیں ہے، بعض حضرات نے اس حدیث سے استدلال کر ڈالا ہے کہ جماعت کی حاضری فرض نہیں ہے. اگر جماعت کی حاضری فرض ہوتی تو یہاں پر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی حاضری سے منع کر دیتے؟ تو حالانکہ استدلال یہ صحیح اور درست نہیں ہے. جماعت میں آنا واجب اور ضروری ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آزار جن کے ہوتے ہوئے آپ کہیں رخصت ہوتی ہے, رخصت چاہے وہ رخصت کے طور پر ہو یا سزا کے طور پر ہو, تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں شریعت نے کچھ چیزوں کو مستثنی کر رکھا ہے. تو یہ مستثنیات میں سے یہ اس کو آپ اس سے استدلال کریں کہ جماعت میں حاضری واجب اور ضروری نہیں ہے تو استدلال آپ کا غلط ہوگا. جماعت میں حاضری ضروری اور فرض ہے, دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. باقی یہ اس کا استثنا معلوم ہوتا ہے, اگر کسی نے کھا لیا ہے تو ایسے شخص کو نہیں آنا مسجد میں. لیکن اصل مقصود اس کا سمجھیے گا, شریعت نے منع کیا ہے کہ مسجد میں آنا ہے تو چیزوں کا استعمال سے آپ گریز کیجیے. پہلے عشاء کے پہلے کھانا کھانا ہے آپ کو تو ایسے موقع سے سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال نہ کیجیے. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشافعي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مغبون فأمه وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو ومن حدثك؟ قال ابن عباس حدثنا علي بن عباس فقلت يا أبا عمرو اب عمر کہیں گے تو باؤ کہاں سے آ جائے گا. اب یہاں پر نئے ابواب شروع ہو رہے ہیں. باب یہ ہے کہ وضو اس سے بیان, بچوں کا وضو کرنا, ومتى يجب عليهم الغسل والطهور, بچوں کے لیے طہارت حاصل کرنا, بچوں کا غسل کرنا یہ ان پر کب واجب ہوگا, وہ حضور الجماع والیدین, اسی طرح سے بچوں کا جماعت میں حاضری دینا, جنائز میں شریک ہونا, اسی طرح سے بچوں کا عیدین میں آنا, بچوں کا صفحے لگانا صف میں شامل ہونا, یہ سارے مسائل ذکر کیے ہیں کہ اگر بچے بھی مسجد میں آنا چاہیں, جماعت سے صلاح ادا کرنا چاہیں, تو بچے بھی جیسے اور لوگ وضو کرتے ہیں اسی طرح سے بچے بھی وضو کریں گے. یہ اس کا بیان ان ابواب کے اندر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. پہلی حدیث آپ نے پڑھی, شافعی کی حدیث ہے, کہہ رہے ہیں مجھے خبر دی ان صاحب نے جو صاحب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ کا گزر ہوا تھا, علی قبر منبوذن یا علی قبر منبوذن. اگر منبوذ کو صفت بنائیں گے قبر کی تو معنی ہوگا کہ ایک ایسی قبر جو علیحدہ ہو, الگ تھلگ, قبر منبوذ ایسی قبر جو دیگر قبروں سے الگ تھلگ تھی. تو ایسی قبر سے گزر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کہ جو عام قبروں سے الگ تھلگ تھی. اور ایک قبر منبوذن, منبوذ کی معنی ہوتا لقیت, منبوذ کی معنی لقیت, لاوارث بچہ جس کو اس کی ماں کہیں ڈال کر کے چلی گئی ہو, اسے لقیت کہتے ہیں. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں؟ منبوذ. نبذا مانے, نبذا مانے, ٹھیک نا؟ تو وہ ماں جس کی, جو بچے اس کی ماں اسے کہیں ڈال کر کے چلی گئی ہو, ایسے بچے کو منبوذ کہتے ہیں. تو علی قبر منبوذن, اس طرح کا کوئی لطیف تھا, اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, فامہ آپ نے وہاں جا کر کے لوگوں کی امامت کروائی, وصفوا علیہ لوگوں نے باقاعدہ سب بندی بھی کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس قبر پر جا کر کے آپ نے صلات کون سی ادا کی تھی؟ آپ نے صلات کون سی تھی؟ جنازہ کی صلات کی قبر پر آپ نے ادا کی تھی. تو ابو عمر سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ من مرا, جن کا گزر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ خالا. خالا کا فائل ضمیر, لوٹری کی طرح ابو عمر کی طرح. تو ابو عمر نے کہا, اور کالا کے بعد کیا رہے گا؟ دو نقطہ. کالا بعد کیا رہے گا؟ دو نقطہ. کالا کیا کہا انہوں نے؟ مقولہ کیا ہے؟ ابن عباس تھے. کون تھے وہ؟ ابن عباس نے کہا نہیں, کتنے مقد ابن عباس نے کہا؟ کالا. تو انہوں نے کہا, کس نے کہا؟ ابو عمر شعبی نے کہا کہ جن صاحب کا گزر ہوا تھا اور جنہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی وہ کون صاحب ہیں؟ ابن عباس. واضح ہیں جی؟ میں شاید واضح کے ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں. بعد میں ابن عباس نے فرمایا ایسا ترجمہ نہ کیجیے گا. تو انہوں نے کہا جی ابن عباس سے. ابن عباس رضی اللہ, امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بارہا ذکر کی ہیں اور ان سے یہ استدلال کیا ہے کہ چھوٹا بچہ صلات میں شریک ہو, جنازے میں شریک ہو, وضو کرے, ان ساری چیزوں کا استعمال کیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں حجت الوداع کے موقع سے انہوں نے کہا ہے کہ ناحست الاحترام, اس وقت وہ بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے, حجت الوداع کے موقع بھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس کے حجت الوداع کے چند مہینوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو گیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شریک تھے ان چیزوں کے اندر, ان سب میں کیا بالغ تھے یا نہ بالغ؟ نہ بالغ تھے. یعنی استدلال کیا ہے حضورہم الجماعت والعیدین والجنائز, کہ بچے اگر جنازے میں آ کر کے شریک ہوں تو صحیح و درست ہے, چنانچہ جنازے کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شریک تھے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. تو یہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے مرفوعا الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم, جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے ہر اس شخص پر جو عمر احتلام کو پہنچ جائے, اس کو احتلام ہو اسے نہیں. یہ نہیں کہا گیا, کیا کہا گیا ہے؟ جو بھی عمر احتلام کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, جمعہ کے دن اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اس حدیث پر بحث ایک دو صفحے کے بعد انشاءاللہ آئے گی, کتاب الجمعہ آگے آ رہا ہے. یہاں پر جو مطلب یہ ہے کہ بچوں پر غسل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں واجب ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے علی کل محتلم, جو عمر احتلام کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, اس کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. معلوم ہوا بچوں کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ غسل کون سا غسل ہے؟ یہ غسل طہارت, باقی غسل نظافت روز کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ غسل طہارت کی بات. کیا جی مسئلہ یہ جو جمعہ کا بھی غسل ہے وہ ایک شرعی غسل ہو جاتا ہے, ایک شرعی غسل ہے اور یہ باقی جو غسل ہوتا ہے آدمی کا یہ عادت ہے. تو ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت, اس کے اندر باقاعدہ نیت کی بھی شرط ہو جاتی ہے اس کے بعد آ کر کے. باقی ویسے غسل کریں آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ نیت بے نیت کیسے بھی کریں آپ, یہ دونوں فرق ہوتے ہیں. جمعہ کا دن جو غسل ہے باقاعدہ عبادت کے طور پر ہے. نہیں کرے تو انشاءاللہ اس نیت سے جمعہ کا دن ہے ملے گا اس کا, لیکن واجب نہیں. جی مسجد سے اچھا نہیں بنا, مسجد نہ بھی بناتے ہیں ہم مسلمانوں کی مسجدیں جو بھی ہیں, ہم مسلمانوں کی جو بھی مسجدیں ہیں, مسجد نبی میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو دوسری مسجدوں میں جائیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جو ہم مسلمانوں کی مسجدیں ہمیں نہیں آنا ہے. چلو. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضعت نحو مما توضع. اس سے بچوں کے وضو کا ثبوت ملتا ہے, اس سے بچوں کے وضو کا ثبوت ملتا ہے. بچوں کے لیے صلات واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اگر بچہ صلات کے لیے آتا ہے تو وضو کر کے آنا اسے, ٹھیک ہے نا سر؟ بچوں کے لیے وضو کرنا واجب کے لیے واجب ہے, بچوں کے لیے وضو واجب کے لیے واجب ہے. اگر صلات کے لیے آتے ہیں تو ضروری وضو کرنا ہے. صلات کے لیے اگر نہیں آتا بچہ تو گنہگار نہیں, باقیوں کے واجب نہیں بچے کے اوپر. لیکن اگر مسجد میں آتا صلات ادا کرنے کے لیے تو صلات ادا کرنے کے شرائط میں سے کیا ہے؟ باوضو ہونا ہے. لہذا صلات سے پہلے لازمی طور پر کیا کرنا بچے کو؟ ہاں وضو کر کے آنا ہے, ورنہ بغیر وضو کے صلات کو کتنا ثواب ملے گا؟ بچے کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ صلات کا ثواب ملے گا, لیکن بغیر وضو کیا رہا تو کتنا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے, کیونکہ آپ نے وہ شرطی نہیں پوری, ثواب کا ہاتھ ملے گا. کیا جی؟ ثواب نہیں ملے گا, نہیں ابھی تو ہنس عمرہ ہنس کو پہنچا نہیں ہو, عمرہ ہنس عمرہ گناہ کو نہیں پہنچے, لیکن کہاں ثواب ملے گا جب شرط ہی نہیں اس کی پوری اختیار میں. فقمت عن یساری, اس سے معلوم ہوتا ہے جماعت میں شریک بھی ہو سکتا ہے بچہ. اسے کیا معلوم ہوا؟ بچہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں جا کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفق فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اصفد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم مائي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. تو اب یہ آپ کے سامنے حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان جدته ملائکہ, ان کی جدہ ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار کھانے کی دعوت دی. تو یہ کس کی جدہ, کس کی جدہ وہاں سے؟ انس بن مالک کی جدہ نے یا عبداللہ ابن ابی طلحہ کی جدہ, اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ کی جدہ نے؟ کس کی جدہ نے؟ انس کی جدہ نے. صفحہ نمبر 101 پر حدیث دے پڑھیں گے مولانا صاحب. 101 پہلی حدیث. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا. تو مولانا صاحب کہہ رہے امی, تو اب یہ روایت جو ہم نے ابھی پڑھی اس میں کیا لکھا ہے؟ ایک تو جدہ, دوسرے کیا ہے؟ والعجوز میں بنایا. تو یہ کون ماں سب, ان کی والدہ تھیں یا ان کی نانی؟ جی مشاہد والدہ تھی یا نانی مولانا سے رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تو ہے کہ ام سلیم, وہ امی خلفنا ام سلیم, ہماری والدہ جو ام سلیم تھی وہ ہمارے پیچھے تھی. یہاں پر اول عجوز میں وہ آئے نا, تو کون تھی ہونا سبھی؟ ام سلیم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں یا نانی؟ کیا جی؟ ام سلیم والدہ ہیں. تو کون پیچھے کھڑی تھی, ام سلیم تھی یا والدہ تھی یا نانی؟ تو اسی اشکال کی وجہ سے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر جدتہ سے مراد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی جدہ نہیں, بلکہ راوی حدیث کون ان سے ہیں؟ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ. یہ جو عبداللہ بن ابی طلحہ جو ابو طلحہ کے بیٹے ہیں اور ام سلیم کے بیٹے ہیں, آپ نے ایک بات تحقیق کی ہوگی مولانا صاحب یہ ام سلیم کے اولاد کے بارے میں. تو ام سلیم کے بیٹے ایک تو انس ہیں, ان کے والد دوسرے تھے مالک, اور ایک ان کے ام سلیم لڑکے کون ہیں؟ عبداللہ. ان کے والد کون ہیں؟ ابو طلحہ ہیں. تو ان کے بیٹے عبداللہ بیٹے اسحاق ہیں. تو ام سلیم یہ اسحاق کی کون ہوتی ہیں؟ اسحاق کی کون ہوتی ہیں؟ والد کی والدہ کون ہو گئی؟ دادی. تو گویا کہ اسی اشکال سے ہوتی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جدتہو میں ہا کی ضمیر وہ لوٹ رہی ہے اسحاق کی طرف, نہ کہ انس کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ خود کہہ رہے راوی کہ ہماری دادی جو ملائکہ ہیں انہوں نے گویا کہ ملائکہ یہ نام ہو گیا اور ام سلیم کیا ہو گئی؟ کنیت ہو گئی. ملائکہ کیا ہو گیا نہ اور ام سلیم کیا ہو گئی؟ کنیت ہو گئی. تو یہ قول بہرحال ذکر کیا جاتا ہے. ابن عبد البر نے یہی کہا ہے, عبد الحق نے, قاضی عیاض نے, امام نبی رحمہ اللہ نے, ان سب لوگوں نے یہی بات کہی کہ ضمیر جو لوٹ رہی وہ کس کی طرف؟ اسحاق ابن عبداللہ کی طرف. اور یہ جو بلانے والی تھی جن کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ام سلیم کی جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں اور اسحاق کی کون ہیں دادی ہوتی ہیں، ایک رائے ہے. جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جن کا تذکرہ آپ کے سامنے روایت میں ہے یہ ملائکہ ہیں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے، ام سلیم کی والدہ ہے یہ ملائکہ، ام سلیم کی والدہ ہے ملائکہ. اور جو ام سلیم تھی ان کا نام رمیسہ یا غمیسہ تھا، ملائکہ نہیں نام تھا ان کا، جو ام سلیم کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ کی ان کا نام رمیسہ یا غمیسہ ان کا نام تھا، اور جبکہ یہ ملائکہ ان کی والدہ ہے ام سلیم کی. اس طرح یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون ہے، یہ نانی ہے. تو صحیح رائے بھی اس سلسلے میں یہی جو دوسری رائے ہے، دوسری رائے ہی اس سلسلے میں صحیح ہے کہ یہ ملائکہ جو ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے. جب یہ مانے گیا تو یہ دونوں الگ الگ واقعات ہو جائیں گے، دونوں الگ الگ واقعات. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، اور ایک بار تشریف لے گئے تھے ان کی والدہ ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. دونوں یہاں لہٰذا دونوں روایتیں آپ دیکھیں گے تو فرق ملے گا آپ کو. جہاں ام سلیم کا تذکرہ آئے گا وہاں پر آئے گا وہ امی ام سلیم خلفنا، اور جہاں آئے گا نانی کا وہاں والا عجوز میں مرائنا. جہاں تذکرہ کس کا آئے گا، نانی کا تذکرہ ملے گا آپ کو کہ جدہ، وہاں کیا ملے گا لفظ آپ کو، والا عجوز میں مرائنا. لہذا یہ امی ام سلیم خلفنا یہ دوسرا واقعہ ہے، اور والا عجوز میں مرائنا ان کی نانی کا یہ دوسرا واقعہ. دونوں الگ الگ واقعات ہیں جو تقریباً ایک طرح کے ہیں. تو ایک بار ان کے یہاں گئے تھے وہاں بھی صلاح ادا کی تھی آپ نے، اور ایک بار یہاں تشریف لے گئے تھے اور وہاں بھی آپ نے صلاح ادا کی تھی. اقرب اس سلسلے میں یہی معلوم ہوتا ہے. یاد ابن صاحب نے باقاعدہ دونوں کا الگ الگ نصب ذکر کیا، ام سلیم کا نصب کیا ہے اور ملائکہ کا مقابلہ نصب ذکر کیا ہے کہ ام سلیم کے والد کون تھے اور ملائکہ کے والد کون تھے. ماں سے تو نصب ایک ہی ہو جائے گا، ان کی ماں ہو گئی ہوں، لیکن والد کے اعتبار سے دونوں کا الگ الگ نصب ذکر کیا ہے ابن صاحب نے طبقات کے اندر. تو اب یہاں پر دیکھیں باب جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ والیتیم معی، میں اور یتیم ایک میرے ساتھ ہے. غمیرہ ابن ابی غمیرہ، یتیم کون ہے، یہ غمیرہ ابن ابی غمیرہ ہیں. ان کی اشارہ ان کی طرف ہے یتیم سے. تو یتیم کب کہا جاتا ہے کسی کو، بلوغت سے پہلے، بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں تو ہر ایک بھی یتیم ہی رہے گا اللہ ماشاء اللہ، دنیا ہر ایک کیا رہے گا، کیونکہ تو سلسلہ لگا ہوا، ہر ایک کے والد کا انتقال ہوتا ہے، ہر ایک کے والد کا والدہ کا انتقال ہوتا ہے، تو دنیا میں ہر ایک کیا رہے گا، پھر تو یتیم جس کے والد کا انتقال ہو کیا ہو گیا وہ یتیم. تو یتیم کی جو عمر ہوتی ہے وہ بلوغت سے پہلے، بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں کہا جاتا اس کو. تو یتیم کا لفظ یہاں پر کہنا معلوم ہو رہا وہ کیا تھا، نابالغ. تو معلوم ہوا کہ نابالغ جو ہے وہ بھی سب کے اندر کھڑا ہو، صف لگائے، جماعت کے اس میں حاضری دے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر استدلال اس حدیث سے، اس بات میں حدیث سے پڑھ لیا آپ نے. تو فقم تو الا حسیر لنا، ہماری ایک چٹائی تھی وہاں گیا میں، اور کثرت استعمال سے وہ سیاہ ہو گئی تھی، میں سے پانی کا چھڑکاؤ ذرا سا کیا تاکہ تھوڑا نرم ہو جائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور یتیم میرے ساتھ تھے اور جو بڑھیا تھی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أفضلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتعب ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه ودخلت في الصف جاكر كي ما بي صف كي اندر داخل ہو گیا. معلوم ہوا بچوں کا صف لگانا، جماعت میں حاضری دینا صحیح ہو درست. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تو خود کہہ رہے اسی روایت میں، ناہست الاحتلام قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا میں. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وقال عياش حدث قال أعتم بدي يمان أصلا اعتم أصلا إمام بعد نيت ما نم هجاء أعتم أخرى تمانة من اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قال نام النساء والصبيان قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. تو یہاں پر دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا نام النساء والصبيان عورتیں اور بچے سب کو نیند آ رہی سو رہے ہیں معلوم ہوا مسجد میں کون موجود تھے بچے بھی موجود تھے یہ استدلال یہاں پر ہے کہ بچے بھی مسجدوں میں آیا کرتے تھے جماعت میں حاضری دیتے تھے صف میں شامل ہوا کرتے تھے یہ استدلال ہے کہ بچوں کا بھی مسجد میں آنا حاضری دینا اور جماعت میں شریف ہونا صحیح اور درست ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں رہتے تھے تو یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے مسئلہ نہیں ہے کیا جی بیچ میں اس زمانے میں بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا عورتیں پیچھے رہتے تھیں مرد آگے ہوتے تھے کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا اگر کوئی پردہ ہوتا اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا اگر کوئی پردہ ہوتا تو عورتوں کو حکم نہیں ہوتا جب تک مرد اٹھ کر کے سیدھے بیٹھ نہ جائیں تب تک عورتیں سجدے سجنا سر نہ اٹھائیں اگر پردہ بیچ میں ہوتا تو اس طرح کی ضرورت نہیں تھی جب لوگوں کے لیے بدن کے لیے پردہ رہی تھا کہ بیچ میں پردہ اتنا لمبا کہاں سے آئے گا مولانا صاحب ان کے پاس اپنا پہننے کے نہیں ہے بیچارے کہاں سے پردہ لائیں گے وہاں پر لگانے کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہے گنجائش موجود ہے تو جہاں تک ہو سکے آپ کو اہتمام کرنا چاہیے کہ مرد و زن کا قطعی طور پر اختلاط نہ ہونے پائے پانی چھڑکاؤ کیا اس پر پانی چھڑکا کر کے پوچھ کیا ہوگا اس کیا جی مطلب یہاں پر پانی چھڑکاؤ کرنے کے بارے میں چھڑکاؤ کر کے کچھ پوچھ پاچھ دیا ورنہ دھو دیں گے تو آپ کیسے کھڑے ہوں گے پورا بھیگ جائے گی وہ تو پانی اس پر ڈیل دیں گے اس پر آپ تو بھیگ جائے گی پھر اس پر کھڑے کیسے ہوں گے کھڑے ہوں گے تو سارا کپڑا آپ کا برباد ہو جائے گا تو کچھ پانی وانی چھڑک کر کے اس کے بعد کچھ پوچھ پاچھ دیا ہوگا اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مولا کون تھے تقوان وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کروایا کرتے تھے مصاب یاد ہے